حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بچایا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چلایا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھلایا ہے امت کو، ہاں جی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر جتنی وہ گند بلا آیا ہے تو اس عرصے میں سب کو صاف کیا ہے، صاف ستھرا کیا ہوا ماحول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، تو وہ 20 سال تک بڑے امن و امان سے کام کر سکے، ہاں جی. اور اس وقت کے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے، یہ اتنا تکلیف کا دور ہے، اتنا مشکل کا دور. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے تھے مدینہ کے لوگ جس طرح سخت سردی میں بکریاں ٹھٹر کر اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے حالات تھے. رومیوں کا حملہ آ رہا تھا، منظم حکومت اس کا حملہ آ رہا تھا، اور مسلمہ قذاب، اسود انسی اور عورت کا کیا نام، سجا عورت کا نام تھا، ان تینوں کا نبوت کا دعویٰ اور ان کے تحریک چل رہی تھی، اور اطراف کے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے وہ زکات سے انہوں نے انکار کر دیا، اور مدینہ منورہ طائف کے لوگ جو ہے جگہ پر رہ گئے، اور سخت مشکل حالات پیدا ہو گئے. اور اتنے مشکل حالات میں 2.5 سال کے عرصے میں سب چیزوں کو درست کر کے، سب چیزوں کو صاف کر کے، امت کو جگہ پر لا کر وہ بغیر صدیق رضی اللہ عنہ نے شہاد کا کام، جہاد کا کام، سارے کام بحال کر دیے. تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کو مدد سہارے ملی تھی کہ ساری بات اپنی جگہ پر درست کی ہوئی تھی، اس لیے 12 سال وہ چلاتے رہے، اور 12 سال میں اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت بن گئے مسلمان. 22 لاکھ محمد امیر کی خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے. اس میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے حالات دیکھے تو انہیں کہا تھا ایسے حالات ہو گئے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے زوال کے، ان کے تباہی کے ختم ہونے کے حالات ہی نہیں، پھر کیا کریں گے. اور یہ مثال ہے لوگوں کی کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو پتھر نہیں کاٹ سکتا، شیشے اس کو نہیں کاٹ سکتا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو انہوں نے صحابہ اکرام کی نو عمر اولادوں پر محنت شروع کی، محنت شروع کی اور ان کا ذہن بنایا، اور محنت جو شروع کی، عقائد کے اختلاف تو ڈال نہیں سکتے تھے، دینی باتوں میں اختلاف ڈال نہیں سکتے تھے کیونکہ علم واضح تھا اور صحابہ اکرام کی کثیر تعداد موجود تھی، اور صاحب حکومت اشرف مبشرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دین ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے ترتیب ہی اختیار کی کہ ان کے جو انتظامی امور کے فیصلے، سیاسی فیصلے، طریقہ کار، ترتیب، اس کو نشانہ بنا کر اس پر اعتراضات کرا کے اپنا گروہ منظم کر لیا. اس لیے پالیسی غلط ہے، اس کے یہ طریقہ غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس سے کرتے کرتے کرتے اس نے اپنا گروہ منظم کر لیا. تو ہمیشہ کے لیے دشمن جو ہے وہ نومر لوگوں کے ذریعے اپنا کام نکالا کرتا ہے اور ان کا ذہن بنایا کرتا ہے. تو بیٹا تو ہوگا آپ کا، ذہن اس کا ہوگا یہودی کا. ایک رسالہ آیا کرتا تھا اس رسالے میں یا وفاق اخبار آیا کرتا تھا؟ پتہ نہیں بات ہے کہ نہیں آتے. اور اس کا یہ ہفتہوار رسالہ اخبار چھاپتے ہیں نا, ہفتہوار پہ رسالہ بھی چھاپتے ہیں, اس کا ایک رسالہ آیا تھا اور اس میں واقعہ تھا کنڑ کے کسی مولوی صاحب کا واقعہ تھا, مفتی محمود صاحب کے زبانی بیان کیا ہوا تھا, کافی پکا واقعہ, کس طرح معمولی بات نہیں تھی. کہا کہ ایک لڑکا ظاہر شاہ کے وقت میں کسی عالم نے لوگوں نوجوانوں کو بھیجتا تھا ڈاکٹر بنانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے اور سائنسی علوم کی تعلیم کے لیے. اس مولوی صاحب کا بیٹا بھی گیا ہوا تھا, وہ گزرتا وہاں رہا, پھر پڑھ کر آیا اور پڑھ کر آنے کے بعد اپنے علاقے میں آیا. اس نے اس کو افسری مفتری پوسٹ ملی تھی, وہ ملی, کام اس نے شروع کیا. تو باپ نے اس سے کہا کہ شادی آپ کی کرنے کا ارادہ ہے, شادی کا کیا کرے؟ تو اس نے اپنی بہن کا کہا کہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے. یعنی اتنے عرصے میں اس کی اتنی ذہنی تطہیر ہو گئی تھی, برین واشنگ ہو گئی تھی اس کے ذہن سے, ماں بہن کے رشتے وغیرہ بھی اپنی دہریت کا منظم کے ختم ہونا کلیان نصاب کر دیا. اور باپ کو بڑا افسوس ہوا, تو اس نے دوسرے سارے علاقے کو علماء کو بلایا, اس کو بلایا, ان کے سامنے اس نے اس بات کو کہلوایا اور اسی جگہ اس کو شوٹ کیا. روحانی لحاظ سے تو مر چکا تھا, جس بانی لحاظ سے آپ کو گواہ بنا کر میں نے اس کو مار دیا. انسان جو ہے وہ گوشت پوش کا نام نہیں ہے, ہڈی پٹھے کا نام نہیں ہے, وہ تو خیال فکر عقیدے کا نام ہے جو اس کے باطن میں ہے. وہ آپ کا نہ رہا, یہ جو تاریخ چلی ہے شیشین کی, حسن بن سبا کی, حسن بن سبا جو ہے تو اچھے اچھے خاندانوں کے لوگوں کو لے کر, لڑکوں کو لے کر ان کا ایسا ذہن صاف کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں ان کے ماں باپ کو قتل کرا دینا تھا. ایسے اس کی ترتیب پر آتے تھے اور مختلف لوگوں نے اس کا طریقہ اتخار, اس کی تاریخ کو لے کر بڑی پرسرار تاریخ ہے اور بڑی دلچسپی ہے پڑھنے میں, کیسے کام کرتا تھا, کیسے اس کی ترتیب تھی, کیسے مرید بناتا تھا, کیسے ان کو ذکر اذکار کرا تھا, پھر کیسے ان کو جنت کی سیر کراتا تھا. باقاعدہ جنت میں لے جاتے تھے, پھر جنت سے واپس آتا تھا, جس جگہ جاتا تھا لوگ اس کو مل مل کر سلام کر رہے ہوتے تھے کہ آپ تو جنت سے ہو کر آ گئے. اس کو حیرت ہوتی تھی کہ کیا بات ہے. تو اس نشے کے دوران جب اس کو بیہوش کر کے لے جاتے تھے نا, اس کے ماتھے پر ایک داغ لگایا ہوا ہوتا تھا جو کہ جب درست ہونے کے بعد دوسروں کو نظر آ جاتا تھا کہ یہ بھی ہو کر آئے ہوئے, تو اس کو بڑی تسلی ہوتی تھی. پہلے والے جو ہے ہم سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم جنت سے ہوئے. تو اس وجہ سے میں اس پر میں بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہفتے کے دن میں صبح کالج گیا اور ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں, اچھے آدمی ہیں, پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, چلر لگائے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ میں ہر وقت میں دا نیوز اخبار دیکھتا تھا انگریزی کا. تو ایک تو بات کر لی اس نے, کہا میں دا نیوز پڑھتا ہوں اور کچھ انگریزی رسالے بتائے. تو جو ترتیب انہوں نے بتائی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اس لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں کہ جس میں آدمی کا نام تو عبدالغفور ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ یہودی کا, عیسائی کا ایجنٹ ہوتا ہے. آدمی حج عمرے پر ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے یہودی عیسائی کا ایجنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اس لٹریچر میں اس کی ذہنی تصویر کی ہوتی, برین واشنگ کی ہوتی. تو ایسے اس دن میرا خیال ہوا کہ چلے آج اس کا امتحان لیتے. اسے میں نے کہا جی یہ تو آزما جہانگیر تو بڑی خبیص عورت ہے اور تو ان رسالت کے خلاف اس نے کہا. تو آدمی فوراً بڑک اٹھا, اس نے کہا تو ان رسالت کی بات میرے ساتھ نہیں کرو گی, غریبوں کو جب اقتدار دیا ہوا تھا تو یہ نہیں بول رہے تھے, جب اقتدار سے ہٹا گیا تو ان رسالت کرنے نے یہ تو ہنگامہ چلا دیا ہے. اس سے بڑھ کر باتیں ہوئی ہیں اور اس پر کوئی نہیں بولا ہے. جب کہا گیا کہ قرآن چھتانے کے ورثے سے اس پر نہیں بولا کوئی, تو اس کو انہوں نے ایسے کیا کہتے ہیں, روبازی کے طور پر چلایا ہوا ہے. کہا کہ اس سے بڑھ کر باتیں ہوں. تو مجھے آپ اس کی باتوں کو سن کر میں نے کہا کہ تو ہند رسالت از ناٹ لیس دین دیٹ, اٹ از ناٹ لیس دین دی شیطان ایک ورسز والا واقعہ, یہ اس سے اٹ از مور دین دیٹ, سے بڑھ کر ہے. اس وقت تو میں جذباتی طور پر کہہ دیا, بعد میں آ کر میں غور کیا تو پھر مجھے مسئلہ یاد آ گیا. کوئی آدمی کہے قرآن نعوذ باللہ قرآن جھوٹی کتاب ہے, یا کوئی کہہ دے کہ قرآن جو ہے تو یہ شیطانی آیتیں ہیں, اس کا قتل نہیں ہے, اس کا قتل نہیں ہے, لیکن توہین رسالت کا قتل ہے. توہین رسالت کا قتل ہے. کیوں اس کا قتل نہیں ہے کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ ہذا اساطیر الاولین, یہ تو پہلو کے وہ پرانے قصے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں, ان کو قتل نہیں کرایا. لیکن توہین رسالت والے جو ہے تو ایک کعب بن اشرف کو اس نے قتل کیا ہے, دوسرا ابو رافع ہے اس کو خزرج نے قتل کیا ہے, ایک نابینا صحابی کی بیوی نے توہین کی ہے اس کو صحابی نے خود جا کر قتل کیا ہے, اور یہ سب آپ کے سامنے قتل ہوئے ہیں. بلکہ جو کعب بن اشرف ابو رافع جو تھا ان کے لیے تو آپ نے آدمی بھیجے ہیں, اور اس نے خواب قتل کیا تھا تو اس کے پھر خزرج والے کہتے ہیں کہ ان کا کارنامہ ہم سے بڑھ گیا ہے, ہم کیا کریں. خزرج والے پھر انتظار میں تھے, خزرج والوں نے پھر ابو رافع کو قتل کیا ہے. یہ سارے گستاخی کرنے والے تھے. تو گستاخی رسول یہ منصب رسالت کا نظام الہی کا کام گناہ ہے. جس طرح کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کرنے کی اجازت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی ہوئی, کیا آپ اس کو موقوف نہیں کر سکتے. اور سنسار کی سزا کو آپ موقوف نہیں کر سکتے, ہاتھ کیوں ہاتھ آئیے حدود ہے. تو ایسے ہی توحید رسالت کی سزا جو ہے یہ آپ کو پتھر مارے گئے, آپ نے معاف کیا ہے, آپ کی بیٹی عزت کر رہی تھی, پیٹ میں بچا تھا اس کو برشا مارا گیا, یہ کون آدمی ہے جا رہا ہے بات. ادھر بات سنو بھائی, آپ کون تھے, کیسے آئے تھے, ان سے جا کے مذاکرات کریں فضل صاحب, چلیں کو لے جائیں باہر, لے جائیں مذاکرات کریں باہر, لے جائیں جاتے ہیں چلیں گے, اپنے جوتے وغیرہ لے کر جائیں. آپ کی بیٹی کو برچھا مارا, پیٹ میں بچا اون پر سے گری, حمل ضائع ہوا, موت سے بچی, اس کو آپ نے معاف کیا ہے. آپ کو پتھر مارے گئے, آپ نے معاف کیا ہے. آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نے معاف کیا ہے. یہ آپ کی بدنی ذاتی بدنی تکلیفیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے تو آپ کے چچا کو شہید کیا گیا, اور اس نے ناک کان کاٹے, اس وقت جن کے ہاتھوں سے قتل ہوا وحشی کے ہاتھوں سے قتل ہوا, پیٹ چیدا, اس نے کلیجہ نکالا, یہ حالات کے چچا کے لیے ہوئے. اس کو معاف کیا آپ نے, اس کو آپ نے معاف کیا. ہاں جی, کیونکہ وہ آپ کی ذات کو تکلیف تھی, منصب رسالت کو تکلیف. اس طرح حکومت کہتے ہم رٹ قائم کریں گے کہ وزیرستان میں اتنے آدمی کو قتل کریں گے, کیونکہ حکومتی رٹ قائم کرنی ہے, کہ حکومتی رٹ قائم نہ, حکومت کا دبدبہ قائم نہ ہو تو حکومت جو سٹیبل ہو کر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے حکومتی رٹ قائم کرنا واقعی حق اور بات پر ہونا حق بات ہو, یہ نہیں کہ امریکہ کی خوشی کے لیے اور امریکہ سے ڈالر لینے کے لیے ان کو تقسیم کرنے کے لیے آپس میں ان کو ڈرائیں کہ اتنے ہم نے وزیرستان میں مار دیے, اتنے فلاں جگہ مارے ہیں, ٹھیکے پر قتل کا کام لیا ہوا ہو, یہ بات تو نہیں ہے. دیکھو وفاقی صحیح اسلامی حکومت ہو, اس کی پلٹ کو چیلنج کر رہا ہو کوئی آدمی, تو اس کی بغاوت اور قتل کو کم ہوتا ہے. تو رٹ قائم کرنے کے اتنے آدمیوں کو مار لیتے ہیں, تو یہ دین کی رٹ قائم کرنی ہے, اور توہین رسالت جو ہے وہ دینی رٹ کو چیلنج کرنا ہے, دین کو گرانا ہے. اور جس طرح کے آدمی عمارت کی بنیاد کو گرا دے یا درخت کی جڑ کو کاٹ دے, تو اس کے پتے پھل کو, آدمی کہے جی پھل اصل چیز ہے, پھل کو تو اس نے کچھ نہیں کہا نا, آپ بڑے سادے ہیں, زمین کو کھود رہا تھا, آپ نے اس کو قتل کر دیا. پھل کو اس نے کچھ نہیں کہا, شاخوں کو اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے نماز کو کچھ نہیں کہا, قرآن مجید کو کچھ نہیں کہا. اور بھائی آپ سادہ آدمی ہو, جڑ کاٹ رہا تھا, اس لیے ہم نے اس کو پکڑا ہے. جی وہ تو عمارت کو بڑا صاف ستھرا کر رہا تھا اور کسی چیز کو نہیں چھیڑ رہا تھا, آپ اس کو پکڑ لو جناب علی, وہ اس کی بنیاد کو کھود رہا تھا. تو ایک دفعہ رسالت مشروع ہو جائے, یعنی آپ کی حیثیت ہے وہ مشروع ہو جائے, اس پر حرف آ جائے, تو پھر جو ہے دین کی بنیادیں کٹ گئی. آپ نہ قرآن کا اعتبار رہا اور نہ جو ہے باقی دین کی کوئی چیزیں کا اعتبار نہیں. اس لیے تو ان رسالت پر سخت فیصلہ شریف نے کیا. وہ اصل میں تو بیچارے ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں, دین کوئی نیا تو نہیں آیا, اس کی سچی کوئی نئی تو نہیں ہے نا. اس پر 1400 سال سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تشریحات لکھی ہوئی ہیں, ساری کی ساری باتیں آئی ہوئی ہیں ہر جگہ. مطلب پاکستان میں نہیں, افغانستان میں جا کر ان کتابوں کو دیکھو, اور ان کو جو ہے تو شام اور عراق میں جا کر دیکھو, ان کو جو ہے تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھو, ان کو جو ہے تو مصر میں جا کر دیکھو, ہر جگہ دیکھو, سب جگہ موجود ہے چیزیں, سارا ریکارڈ موجود ہے. اور یہ جو ہے تو یعنی ہاں, مجھے وہ ڈاکٹر صاحب نے باتیں کہی, اس کو میں نے باتیں سنائی, آ کر مجھے میرے ذہن پر بوجھ تھا, مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی, کلاس کے لیے تیاری نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے کوشش کی کہ بوجھ ذہن سے اتر جائے, تو میں نے پوری تحریر لکھ دی مسالے کے لیے. اس وقت مول لکھے کا جس وقت جذبہ ہوتا ہے اس وقت تحریر بھی اچھی لکھی جاتی ہے, اور اس میں اثر بھی اس کا آ جاتا ہے جذبے کا. فوراً تحریر لکھی میں نے, اور مجھے اس بات کی فکر ہوئی, اس بات کی فکر ہوئی کہ آدمی تو سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں, میں نمازی ہوں, میں حج کر رہا ہوں, میں عمرے کر رہا ہوں, اور عقیدے میں اس نے مار کھائی ہوئی ہوتی ہے. یہودی عیسائی کے ہاتھوں اس کا لٹریچر, اس کی یہ لوگ بی بی سی 6 مہینے سن لینا, بی بی سی 6 مہینے سن لیں, ان کا ذہن جو ہے اسلامی مفاد کا نہیں رہتا, سوائے یہ کہ خود پختہ ہوں, ان کی سازشوں کو چالوں کو سمجھتے ہوں. اور جو وائس آف امریکہ کو ایک سال سن لینا, اس کی سوچ اسلامی مفادات کی, مسلمانوں کے مفادات کی نہیں ہوتی, سوائے یہ کہ پختہ ہو اور ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. ہم نے کسی پختہ جگہ جا کر, کسی پختہ صحبت میں رہ کر اپنی شخصیت کو پختہ نہیں کیا ہوتا. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ فکر وہ دشمن کی ترتیب پر ہوتی ہے, ہم ایسی حرکت ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے. اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ جاتی. ایک آدمی کے سمجھ میں بات آئی, وہ سمجھتے کہیں دین یہی ہے. جس وقت یہاں ایک گرجا بنانے کی مخالفت ہمارے ساتھیوں نے کی تھی نا, گرایا تھا, تو اس وقت اور مخالفت کرنے والوں میں آج امیر صاحبان ہیں کہ نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے امیر صاحبان بھی تھے, اور ان کے مرکز میں بیان کرنے والے آدمی تھے, بیٹھ مرکز میں بیان کرنے والے مخالف تھے, اور پھر شکایت دے کر گئے کہ فلاں فلاں آدمی فسادات کرتے ہیں, اور وہاں شکر ہے کہ صرف وہ بھائی عبدالحاب صاحب کے سامنے بات نہیں آئی تھی, کہ اس کے سامنے دعائی بات چھلانگ لگا کر اسی وقت فیصلہ سنا کر اپنے چیلوں کو بھائی دیتا ہے. وہ بات آ گئی شورا میں, شورا میں ہریلم حضرات تھے, پختہ حضرات تھے, ان کے سامنے سے بات ہوئی, نے کہا یہ بات ٹھیک ہے, تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے, آپ نہ کریں مرکز والے کر رہے ہیں, لیکن کوئی دوسرا آدمی کوئی دین کا کام کر رہا ہے, اس کے کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کو تو آپ نہ چھڑیں. اس کو آپ نے پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ ہم موجود اتنے چلے چلے پیشیوں کے, اس جگہ دین کا اور حضور کا موقف ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے, وہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف محمد بن ابوبکر, ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے کی سرکردگی میں عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کی شہادت کے لیے آدمی بھیجے ہوئے تھے, اور قیادت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ کا بیٹا کر رہا تھا, اور اختلاف اس بات پر ڈالا تھا کہ مصر کا گورنر آپ کو بنانا چاہیے تھا, اس سے اپنے رشتے دار عبداللہ بن ابی سرح کو بنا دیا. اس پر اس کو کھڑا کیا ہوتا اس بات پر. اور بیٹا تھا وہ صدیق رضی اللہ عنہ کا زین جو عبداللہ بن سبا کا تھا. اس بڑی مشکل سے اس کے چکر سے نکالا ہے وہ بکر رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد جو مومن بن بکر کی والدہ تھی اس کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا. انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو نکالا اور اس کو اوپر لے کر گئے اور گورنر جی کا اس کا ارمان پورا کیا, اس کو گورنر بنایا, توبہ طائب کیا, گورنر بنایا اس کو اور بڑی مشکل سے نکالا ان کے ہاتھ سے. تو اس لیے کوئی دن کا کام کرو, کوئی سوچ کرو, سوچو فکر کرو, تم بڑوں سے پوچھ لیا کرو کہ ہمارے سامنے گزشتہ 50 سالہ تاریخ میری آنکھوں کے سامنے گزری ہوئی ہے, اس میں بڑی شروع سے میں نے بڑے شور سے مطالعہ کیا ہوا ہے. 46 سال میں اس یونیورسٹی میں رہا ہوں, ساری باتیں میرے سامنے سے گزری ہوئی. پوچھ لیا کرو کہ کیا کر, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا نتائج ہوں گے, کیا کچھ ہوگا, کیا نہیں ہوگا. ورنہ جو لٹریچر آیا اس کو پڑھ لیا, جو کتاب اٹھائی اس کو پڑھ لیا, جو پروگرام میں اس کو سن لیا. وہ ڈاکٹر سفیر صاحب کہتے ہیں نا شکایت کے طور مجھ سے کہہ رہا کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیماری کا کی تشخیص کو لے کر انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ویب سائٹ کو دوسری ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور خود اپنی تشخیص اور اپنے علاج اس کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. اور اس کو اس جو جگہ ہے اس انہوں نے بنائی ہے اس پر ناخر لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری معلومات ڈاکٹروں کے لیے ہیں. کوئی غیر ڈاکٹر آدمی اس جگہ کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرے اس کو نقصان ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں, وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. تو کہتے ہیں میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنی بیماری کے بارے میں ہر کسی سے مشورہ نہ کرنا. یہ پرہیز کیا ہے کہ پرہیز کیا ہر کسی سے مشورہ نہ کرنا. دوسری بات کہ وہ اس نے نہیں کہ دوسری بات کہ انٹرنیٹ پر جو ہے تو اپنی بیماری کی تشخیص نہ دیکھا کر. تو ان کے لیے اس کو دیکھ رہا اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا دیں گے. کیوں اس کا جب ماہر اس کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. حوالے کرنے کے بعد مفضلی تعالیٰ آدمی چلتے ہیں تو اللہ کرتا ہے کہ آدمی کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ تو سبق میں 3 باتیں ہیں, تکمیل, نسبت, خلافت. تکمیل, نسبت, تکمیل یہ ہے کہ آدمی ترتیب ساری سیکھ گیا, آپ محنت مجاہدہ کر کے اس کو آگے بڑھنا ہے. آدمی کو ڈرائیونگ پوری سکھا دی, گاڑی اس کے لیے خریدی گئی, بیٹھ کے اس کے اوپر آپ جو ہے چند دن اپنا ہاتھ صاف کر کے یہ چلائیں, اب خطرے سے باہر ہو گیا. یہ تکمیل ہوتی ہے. تکمیل میں آدمی نے مقاعد نفس کی شرارتیں سیکھ لی, آدمی نے اس کو پتہ چل گیا اور صحیح قاعدے کے سامنے آ گئے, نفس کے مقاعد سامنے آ گئے, اس کے اصلاح کے طریقے سامنے آ گئے. ہاں جی, اور یہ جو عبادت کے معاملات میں پختہ ہو گیا, باقی معاملات درست کر لیے اس نے, کچھ عرصے بعد ہمیں تسلی ہو جاتی ہے اور آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی تکمیل ہو گئی, اب اس کو چلنا ہے, اس کو گاڑی چلانی آ گئی, گاڑی اس کے پاس ہو گئی, اب منزل کی طرف بڑھے آدمی. نسبت کہتے ہیں منزل کو پہنچ جانا, کہ آدمی کو جیسے اس نے محنت کی اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے خاص نصیب فرما دیا جو نسبت بات نہیں ہے. کہ ہر مسلمان اللہ کے تعلق والا ہے جس نے کلمہ قبول کر لیا. میں نے مجاہدہ کر کے آدمی اصحاب یمین میں بات جانتا ہے. اصحاب یمین وہ ہیں کہ جن کے فرائض واجبات درست ہو گئے اور حرام اور مکروہ تحریمی سے نکل آیا اور اس کی نیت جو ہے درست ہو گئی, یہ اصحاب یمین میں ہو گیا. اصحاب یمین سے پھر آگے بڑھتے ہیں مقربین ہیں. مقربین جس کا باطن روشن ہوا اور جس کو نسبت حاصل ہوئی مقربین میں سے ہوا, اور خلافت جو ہے یہ تصوف میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح بتا دوں آج. یہ ایک انتظامی چیز ہے کہ یہ آدمی آگے کام کر سکے گا، آگے سلسلے کو چلا سکے گا، لہذا اس کو اجازت دے دیتے ہیں. اور اگر اس آدمی کی نسبت نہ بھی ہو پھر بھی اجازت دے دیتے ہیں، آدمی صحیح چلتا رہے تو اللہ کرتا ہے کہ اس کی نسبت بھی ہو جاتی ہے. وہ مہارت سلسلے کی مہارت کو، سلسلے کے تعلیمات کی مہارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور آدمی کی شخصیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس آ سکیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، لوگوں کے لیے تکلیف اٹھائے گا، تکلیف سہ کر خدمت کرتا رہے گا اور تعلق لوگوں کے ساتھ بنائے گا. ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھیوں کو افسوس ہوتا ہے کافی عرصہ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے اس کو خلافت ہی نہیں دی. تو میں کبھی اس کے گھر پر آدمی جب جاتا ہے تو آدمی سے ملتا ہی نہیں ہے، گھر پر آدمی کو ملتا ہی نہیں ہے. تو جو آدمی اب ہمارے گئے ہوئے مہمان سے مل نہ سکتا، وہ کام کیا کرے؟ تو ملتا ہے آدمی، اس کو چائے پلاتا ہے، اس پر خرچہ کرتا ہے، اپنے کو تکلیف میں دیتا ہے، اپنا آرام قربان کرتا ہے، اس کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کام کر سکے گا، کہ لوگوں کے لیے مفید ہے، لوگوں کے فائدے کا ہو سکتا ہے، لوگ اس سے فائدہ لیں گے. ایسے ہو تو صوبہ سرور صاحب علی خلافت ہو گئی، ایک مولوی صاحب فارغ التحصیل ہو گئے، سال لگا کر آ گئے، ان کے ساتھ کچھ طے بیانوں میں روئے دھوئے، پیر ان کے دبائے، ان سے خلافت لے لی، آ کر کام شروع کیا. اور ایک میں گھر پر ہی تھا کہ ساتھی نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، آپ ملے نہیں، خط چھوڑ کر گیا ہے. خط میں نے پڑھا، انہوں نے کہا جی فلا آدمی صلی اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہوا تھا، بیعت ہو کر جو ہے تو میں بڑی خدمت کی ان کی، ایسے خدمت کی جیسے آدمی اپنے ماں باپ نہیں کرتا ہے. اور خدمت کے بعد جو ہے تو انہوں نے اپنے مریض کو کہ میری لڑکی کا رشتہ بھی لے لیا، طالب علم تھا، کہتے ہیں میں نے اپنے خرچے سے شادی کی، پھر کہا ہے طالب علم ہے، جب تک فارغ نہیں ہوا خرچہ بھی میں برداشت کیا کروں گا. پھر کسی طریقے سے میرے داماد کے لیے 400,000 روپے بھی لے لیے ہم سے. 400,000 روپے کے بعد خیال ہوا کہ ایک تو کچھ طرح بات بدلی ہوئی نظر آتی ہے. تو اور مزید تحقیقات کی، تو مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ پیر صاحب کی 12 شادیاں ہوئی ہیں، اور یہاں پر امریکہ میں سب جگہ ان کا دھوکہ بازی کا ایک جال چل رہا ہے، اور اس میں 400,000 کیا، اس میں کئی لاکھوں روپے لگے ہوئے لوگوں، اور پتہ چلا کہ وہ پیر صاحب چیلا صاحب دونوں جو ہیں ماہر ہیں. تو پیر صاحب نے کہا چلو 12 ہماری ہوئی ہے تو ایک چیلا صاحب کی بھی ہونی چاہیے. کہتے میں روتا ہوا میں سیدھا صوفی سرور صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے دونوں جنوں کا دونوں جن حاضر کیے، دونوں جن حاضر کیے، میری بیٹی کو طلاق کے بائن دلوائی اس سے آدمی سے، اور پیر صاحب کے بارے میں اعلان کیا. پھر بھی وہ کہتے پھرتے تھے لوگوں کو، پھر ان کے بارے میں انہوں نے رسالے میں اشتہار شائع کروایا، اشتہاری کیا ان کو باقاعدہ. تو اس کے بعد پھر جو ہے بات ختم ہوئی. ابھی مجھے پتہ نہ چلے تیز صورت حال میرے بھائی. اور سب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال اسباب، دنیا کی چیزیں یہ زندگی بناتی ہیں، یہ زیادہ ہو جائیں گی تو زندگی بن جائے گی. جیسے جہاں سے ملے ہم حسن کو حاصل کرو، اس سے لڑنے والی بات ہوگی کہ حکومت حاصل کرو، خواہ جھوٹ بول کر، ظلم کر کے، دھوکہ دے کر، فریب کر کے، قتل کر کے، جس طریقے سے بھی ہو جائے اس کو حاصل کرو. یہ غالب سیرت کے واقعات میں سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، اور بڑا جنگجو تھا. ہاں جی سیرت کے واقعات کا حوالہ یاد آ رہا ہے، میرے ذہن میں اس کا یاد ہے. اور بال غنیمت میں سے مجھے ایسا دیں گے تو آپ نے اس کو نہیں لیا ہے کہ 1,000 کی جسمانی جنگ تو نہیں ہے، اس میں نقد جمع کریں تو نظریاتی جنگ ہے. جو ایمان والا ہوگا، جو جہاد کی نیت سے آئے ہوا ہوگا، اس کو کریں گے. آج ایک سیاسی صاحب جو مل رہے ہیں، سیاسی صاحب کے رشتے دار، تو انہوں نے آپ کے سامنے کیا بات کہی، اس کا آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا خیال نہیں ہو سب کہ کسی ساتھی کی میں نے کوتاہیاں گری، میں نے کہا آپ لوگوں سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا میں اپنے دل میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق محسوس نہیں کر رہا ہوں، اپنا میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق محسوس نہیں کر رہا ہوں. تو اس نے آگے جواب سے کہا کہ بعض باتیں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، یعنی بعض کوتاہیاں ہم جو کرتے ہیں نہ اس بلا اس سیاست کی مجبوری سے کرتے ہیں. اگر تو آپ آخرت کے لیے سیاست کر رہے ہیں تھوڑا تو کوتاہیوں کا رفع کر کے، ہاں جی پھر تو ہماری میری سب سے بڑی مجبوری آخرت ہے کہ وہاں جو بات ٹھیک نہ بیٹھ رہی ہو وہ میرے کرنے کی ہے نہیں، کہاں سے مجھے کتنے فائدہ مل رہے ہیں، کتنی سیٹیں نہ مل رہی ہوں، تو کرنے کی ہے ہی نہیں میرے، اس سے میری آخرت خراب ہو رہی ہے، تو میری تو مجبوری آخرت ہے اور کوئی ترجیح تو ہے نہیں ہے. ہمارے خیال میں اس کو کیا سمجھاؤں بےچارے کا، بس سمجھ نہیں سکے گا اس بات کو. جب تاریخ کی خلافت چل رہی تھی نا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں نہیں تھے، تو ایک مولوی صاحب خلافتی انہوں نے کہا میں جاؤں گا، میں ان سے بات کروں گا، مناظرہ کروں گا، میں ان کو قائل کر کے آؤں گا. آگے وہ کافی زیادہ گھنٹے بولتے تھے، ان کی ساری تقریر کو جب وہ شریعت کے اصول پر چڑھاتے تھے تو وہ دفع ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی کہ آپ جو کر رہے ہیں تو اسکول کے اصول کے مطابق ٹھیک نہیں. پھر دوسری چیز کو لیتے کرتے کرتے آخر بڑے تھک گئے، تو ہم نے کہا یہ تو ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو ہم کر رہے ہیں سیاست کے لیے، ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ تو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا جو آپ نے بتایا وہی تو شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا، جو آپ کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو ہی پتا ہوگا. جو بتایا وہی ٹھیک نہیں ہے، جو نہیں بتایا اس کا پتہ کیا حال ہوگا. میرا ذمہ کہا سر جینے کا ٹھیکہ میرے ذمہ تو نہیں ہے، میرے ذمہ تو یہ ہے کہ میں چلتے ہوئے کیسے استعمال ہوا، میرا استعمال ہونا اللہ کی رضا کے لیے اور آخر کے معیار پر پورا تھا یا نہیں تھا. اگر اللہ کی رضا پر نہیں تھا، آخر کے معیار پر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو میرا محتاج نہیں ہے اور میں نے کیا جینے کا کام نہیں ہو سکے. اللہ بے نیاز ہے جس سے کام کروانا چاہتا ہوں. کوئی بات آپ پوچھ رہے جی کر ذکر کرتے ہیں نہیں ختم ہو گیا، اس کے بعد ختم ہو گیا تو کوئی بنیادیں اس کی تھی نہیں، کوئی صحیح بنیادیں تھی نہیں، اس لیے قائم نہیں رہ سکا. خارجی جو تھے عبداللہ بن سبا کے پیدا کی خارجی باقی ہیں، یہ مسقط کی حکومت خارجیوں کی ہے، یہ بنائے تو خارجی ہیں. شیعوں کا نام، شیعوں کا اصلی نام روافظ ہے نا، اصلی نام روافظ ہے، رافضی اور روافظ کہتے ہیں. وہ کوئی سنی شیعوں کے جلسے میں جانا چاہتا تھا نا، تو دروازے پر کے انہوں نے کہا آپ کون ہیں، تو لباس ہے اس نے کہا میں رافضی ہوں، تو کہا بارہ اسکول پہ یہ خاص طرح سے تو رافضی تو ہم کہتے ہو، اب نیا کوئی شیعہ نے علی کہتے ہیں، یہ علی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ، اور ہم کہتے ہیں رافضی رفض کا کیا مانا ہوتا ہے صحیح فضلہ صاحب جی، رفض کا کیا مانا ہے جی مفتی صاحب جی، توڑنا اور اٹھانا، تو رافضی یعنی وہ گڑبڑ کرنے والے فسادی، تو اس کو رافضی کہتا جی. ہاں افلاس سے پناہ مانگی ہے، کثرت اولاد سے پناہ مانگی ہے، تو ہے کہ جی ہاں ایسی عورت سے شادی کرو کہ زیادہ بچے جننے والی ہو، کیوں کہ میں بروز قیامت تمہاری کثرت پر باقی متوں پر فخر کروں گا. ورد خون وبالا ارے کہ میں اس بیٹے سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال. امراۃ تشیب نہیں قبل المشیب، قبل المشیب کہ مشیب قبل المشیب کہ یا اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اور مولوی صاحب جو ہے نا اس نے نکالی بات نا کہ وہ مسلمان افضل ہے جو ہلکا پھلکا ہو. یہ ہلکا پھلکا تو کہ مال اور اولاد کا زیادہ بوجھ اس پر نہ ہو, ہاں جی, اور جلدی سے اس کی وفات ہو جائے. تو ہو, وہ خود ہو. اس لیے وہ لفظ ایک ایک لفظ غور کر کے علماء اکرام نے تشریح کی ہوتی ہیں. اور ہماری آپ کے تناڑی آدمی اس کو پڑھتا ہے نمبر, وہ کہتے دیکھو تو ہونا خود ہونا ہے اور کرنا جو ہے ارادہ سے کرنا ہے. وہ آج ایک جگہ گئے تو ہمارے دو ساتھی ایک دوسرے کو کہہ رہے کتنے بچے ہیں, اس نے کہا دو بچے ہیں, دوسرے کا کتنے, اس نے کہا کہ تین ہیں. تو وہ دیکھ رہے, میں نے کہا آپ لوگوں کا اسکور بہت کم ہے. میں نے کہا مجھے اللہ کے احسان ہے, مجھے اللہ نے نو بچے دیے ہیں, تین آخرت کا سرمایہ ہو گئے ہیں, آگے چلے گئے ہم سے, امید ہے کہ ہمیں جانا میں کہ آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے, مطلب چھ زمانہ ہے اللہ کے ساتھ میں. اس نے میرے گھر پہ آیا تو پودے دعا سے سارے میرے جمع تھے, میں پورے کتارے دو کتارے بیٹھی ہوئی تھی سب کی, تو میں بڑی ان کے دعا اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اور بڑے دعائیں مانگی. وہ بڑے خوش تھے, میں بجا رہا تھا دعائیں دیں. تو ایسی بات ہے کہ جو لوگ بدین ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی کرتے جائیں تاکہ دس سال بعد ہم ہی ہم ہوں اور نہ ہو کوئی نہ ہو. یہ منصوبہ بندی کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ ہماری تعداد زیادہ کرتا جائے. اس خیال سے کم کرنا کہ کھائیں گے کہاں سے, یہ تو باقاعدہ شرک کی ترتیب ہو جاتی ہے. اور اپنے آپ کو تکلیف سے چھڑانے کے لیے کرنا تو سستی کی علامت ہے. ہاں جی, کوئی صحت کے مفاد کے لیے آدمی نے کچھ سال دو کا وقفہ کیا تو اس کی کچھ گنجائش نکلتی. اور مستقل ایسی غرض کہ عورت کا بچدانی کو کاٹ دینا, مرد کو نسوں کا کاٹ دینا, یہ حرام مطلق ہے. اور دوائیاں جتنی کھلاتے ہیں عورت کو ساری کی ساری کینسر والی ہیں, ان کا انجام آخر میں کینسر ہوتا ہے. سفیر صاحب سے ایک ریسرچ میں نے کروائی ہے, اس کا آرٹیکل بھی آ جائے گا عالمی شہرت کا. وہ شائع ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ عالمی شہرت کا اس کا آرٹیکل آ جائے گا کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس جوڑوں کی بیماری ہے, جس میں عورتوں کے جوڑ آخر میں پھول جاتے ہیں, چلنا پھرنے سے معذور ہو جاتی ہیں. روماٹائڈ آرتھرائٹس یہ 80% ان عورتوں کو ہوتا ہے جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی ترتیب میں اختیار کی ہوئی ہے. 89% ان لوگوں کو ہوتا ہے, 89% یہ بیماری ان لوگوں میں آخر میں اس کو کر لیتی ہے, کیا کہتے ہیں, معذور کر دیتی ہے اس کو. آخر معذور چلنے پھرنے سے کام سے معذور کر دیتی ہے. 89% ان عورتوں میں ہے جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی ترتیب اختیار کی ہے.